Radio 1. Roos Mogré. Jongeren die de middelbare school verlaten zonder dat ze goed kunnen spellen. DT-fouten, u kent het wel. Uit een nieuw rapport blijkt dat veel scholieren de Nederlandse taal niet goed beheersen. Straks meer. En steeds meer jonge vrouwen willen geen kinderen. En als ze wel kinderen willen, dan kiezen ze soms liever voor de traditionele vaderrol in plaats van de moederrol. Straks praten we erover in één vandaag. Maar nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jelle Visser. Er is nog geen zicht op een staakt het vuren tussen Israël en de Palestijnse beweging Islamitische Jihad. De gesprekken met Egypte als bemiddelaar zijn afgebroken na nieuwe aanvallen over en weer. Islamitische Jihad heeft de afgelopen dagen honderden raketten afgevuurd op het zuiden van Israël, waarvan het grootste deel werd onderschept. Israël bombardeerde doelen in de Gazastrook. Het geweld escaleerde begin deze maand toen een leider van de Islamitische Jihad na een hongerstaking van 87 dagen in een gevangenis in Jeruzalem is overleden. De Europese politieorganisatie Europol heeft op de Balkan een groot drugsmokkelaarsnetwerk opgerold. In totaal werden 23 mensen aangehouden. In Servië werden 3 mogelijke kopstukken opgepakt. Ook in Nederland is een verdachte aangehouden. Volgens Europol is de bende verantwoordelijk voor grootschalige invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika, vertelt correspondent Thijs Kettenis. En alleen al in 2020 werd 7000 kilo verhandeld door dit netwerk onderschept. Onder meer in de havens van Rotterdam en op Aruba en in de Belgische stad Hasselt. Bij de arrestaties werden luxe auto's, dure klokjes en 3 miljoen euro cash geld in beslag genomen. Ook werden er zware wapens en explosieven gevonden. De Pakistanse oud-premier Imran Khan komt op borgtocht vrij. De 70-jarige Khan werd begin deze week opgepakt wegens corruptie, maar het gerechtshof verklaarde die arrestatie gisteren onwettig. Zijn aanhouding leidde tot grote protesten en onlusten in Pakistan. Khan wordt onder andere beschuldigd van terrorisme, opruiing en corruptie. De Oekraïense president Zelensky brengt morgen een bezoek aan de Italiaanse hoofdstad Rome. Hij ontmoet daar president Mattarella. Italiaanse media schreven eerder ook over een bezoek aan premier Meloni en aan paus Franciscus, maar die ontmoetingen zijn nog niet bevestigd. Het Amsterdamse complex Jonas is uitgeroepen tot het beste gebouw van 2023. De jury looft een combinatie van duurzaamheid en betaalbaarheid. Zo wordt er regenwater gebruikt om de toiletten door te spoelen en liggen er veel zonnepanelen. De overheidsinstantie die toezicht houdt op adoptie heeft in 1999 tientallen meters aan adoptiedossiers vernietigd. Om hoeveel dossiers het precies gaat is niet duidelijk, maar het gaat in elk geval om alle adoptiedossiers die in de jaren 70 werden aangelegd. Minister Weerwind. Op dat moment hadden we sprake over een andere wet en regelgeving. Ik merk dat sinds 2006 is er wet en regelgeving die ervoor zorgt dat we dossiers bewaren. En laten we niet vergeten, het is van belang om die dossiers te bewaren. De inspectie overheidsinformatie en erfgoed is een onderzoek begonnen. Voetballer Lionel Messi staat een week eerder dan gepland weer in de basis bij zijn club Paris Saint-Germain. Vorige week miste Messi een training van de Franse club omdat hij voor promotiewerkzaamheden naar Saoedi-Arabië was vertrokken. De trainer schorste hem toen voor 2 weken, maar laat nu weten dat Messi in de basis staat, omdat Messi vastbesloten is om er weer vol voor te gaan. En dan het weer, vooral in het zuidwesten nog bewolking. In de rest van het land is het zonnig, het is 18 tot 22 graden. Vooral in het zuiden kan er lokaal een stevige bui vallen. Vanavond klaart het op en koelt het af tot zo'n 10 graden. Morgen belooft het een zonnige dag te worden, met lokaal af en toe een bui. Het wordt dan zo'n 20 graden. Gaan we naar Dennis Mooij voor de verkeersinformatie. Er staat op dit moment zo'n 360 kilometer file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Ben je nu een half uur lang onderweg tussen Den Haag-Ippenburg en de Keteltunnel. A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West. 10 minuten extra door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. Kwartier vertraging heb je op de A27. Almere-Utrecht tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Dat komt door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Vrachtwagen met pech op de A50 van Os naar Apeldoorn. Kost je een half uur extra tussen Renkum en Hoenderloo. Het rijdt langzaam over 17 kilometer. En op de A58 heeft bij Bavel in de richting van Tilburg een kapotte vrachtwagen gestaan. Ten zuiden van Breda op de A58 richting Tilburg heb je nog steeds een half uur vertraging. Ster. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Zondag 14 mei is het zover. Het NPO Luister podcast event in Utrecht. Kom naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere De Dag, Europa draait door, De Jordkast en De geboden van Slachter en Dresselhuis. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar podcastevent.npo.nl. Als een asieldiscussie polariseert binnen de familie. Weet je, jullie zijn echt veel te soft. Nou, dat is beter dan zo egoïstisch. Dan kan je het volgende doen. Benoem het belang van jullie band. Je bent dan misschien de softie, maar je bent ook mijn kleine meid. Hier is je nou ineens de softie. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen. NPO Radio 1. Afro Tros. Goedemiddag. Moeders willen steeds vaker de traditionele vaderrol. Zo betoogt Evelien de Jong. En dat aan de vooravond van, jawel, Moederdag. Op naar Ouderdag dus. Over rolpatronen en hoe die te doorbreken hebben we het straks. Heeft u vragen over onze uitzending, bijvoorbeeld hierover? Nou, dan kunt u zich melden bij de 1Vandaag chat via 1Vandaag.nl. En Lammert, in feit of fictie, check jij vandaag onze premier en zijn werkplek? Ja, want volgens onze premier werkt hij op de plek waar al het langst ter wereld een regeringsleider zetelt, het torentje. Maar of dat ook echt zo is, dat hoor je zo meteen. Oké, en we volgen ook vandaag weer de Giro natuurlijk. 7e etappe, de favorieten moeten nog aan de bak, las ik Sebastian Timmerman. Wat merk je daarvan? Dat het nerveuzer wordt in het peloton, want de laatste 37 kilometer waaraan we bezig zijn, die lopen bijna alleen maar bergop. En we gaan uiteindelijk naar een hoogte van 2130 meter op de Gran Sasso d'Italia. Er zijn drie koplopers, Petili, Bajs en Vacek. En die hebben nog altijd ruim 10 minuten voorsprong op het peloton. Ze dromen van de ritzegen, maar Petili droomt ook van de roze trui. Want als hij 7 minuten weet goed te maken op Leknessoet, neemt hij de leiding over in het klassement. En dan gaan wij door met het niveau van de Nederlandse taal. Die gaat hard achteruit. 1Vandaag. Roos Mogree. Laat leerlingen met een onvoldoende voor Nederlands op het eindexamen niet slagen. Dat zegt het hoofd van de onderwijsinspectie. Gisteren verscheen het jaarlijkse rapport De Staat van het Onderwijs. En daaruit blijkt dat veel scholieren de middelbare school verlaten zonder dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen. En ook op de PABO gaat het niet goed, al dus de onderzoekers. We gaan erover praten met Mirjam Snel, hoofddocent taal en lezen aan de PABO van de Hogeschool Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. In hoeverre maakt u zich zorgen over die staat van het taalonderwijs? Ja, ik denk dat we daar ons inderdaad zorgen over moeten maken. We zien bijvoorbeeld dat de leerlingen in het primair onderwijs, dus op het basisonderwijs, steeds minder goed kunnen lezen. En ik bedoel dan met name dat ze het lastig vinden om echt diep te lezen. Ja, en die leerlingen die gaan daarna natuurlijk naar het voortgezet onderwijs. Dus dat nemen ze eigenlijk mee. Dus in het voortgezet onderwijs merken die leerkrachten ook van, dat ze dat lezen steeds lastiger gaan vinden. Ja. En als ze daarna voor de PABO kiezen, dan komen ze eigenlijk al binnen met een achterstand. En dan bouwt het zich alleen maar op. Lammert, heel even aan jou. Ja. Nu is het nog zo dat eindexamenleerlingen mogen slagen met een 4,5 voor Nederlands. Mits ze een voldoende staan voor zowel Engels als wiskunde. Komt dat ook vaak voor? Ja, best wel. Volgens de inspectie behaalde afgelopen schooljaar zo'n 20% van de geslaagde HAVO- en VWO-leerlingen zijn of haar diploma met een onvoldoende voor het centraal examen Nederlands. Op het VMBO is dat aantal een stukje lager. Afhankelijk van de leerrichting ligt het percentage tussen de 7% en 14%. En als je die achterstand eenmaal hebt, merk je dat natuurlijk ook tijdens je vervolgopleiding inderdaad. Vorig jaar haalden op het mbo 6000 studenten geen voldoende op het centraal examen op TF-niveau. Dat is het minimale niveau dat verwacht wordt van een mbo-student. En op de PABO haalt 30% van de studenten de taaltoets niet in één keer. Ja, mevrouw Snel, en u ziet ook op die PABO, hè, dat het al jaren eigenlijk steeds slechter gaat. Ja, inderdaad. We verwachten van de startende PABO-studenten dat ze op 3F-niveau zitten. En dat zitten ze niet. En dat betekent dus direct dat er iets gedaan moet worden binnen dat PABO-curriculum. We moeten daarnaast ook nog eens optillen naar het 4F-niveau. Dus we maken ons dan wel zorgen. En heeft het zin om die leerlingen bij te spijkeren? Kun je ook zeggen, nou, dan gaan we dat gewoon heel goed oefenen in het eerste jaar? Ja, kijk, het PABO-curriculum dat zit al eigenlijk al heel erg vol. PABO-studenten die moeten ongeveer 13 vakken in de vingers krijgen als ze straks voor de klas staan. En dan komt dat er eigenlijk nog bij. Dus ja, waar we eigenlijk op zoek naar zijn is, wat kunnen we binnen het curriculum oppakken? Maar we zitten er ook al aan te denken dat ze ook buiten het curriculum aan de slag moeten. Want die examens, voor de duidelijkheid, die zijn niet te moeilijk. Nee, dat is. Ze komen binnen met een 3F-niveau en eigenlijk komen ze nog niet op dat niveau binnen. En dat hadden we natuurlijk wel gehoopt en ook verwacht. En die beginexamens, ze zitten op dat niveau en dat moeten ze dus laten zien. En daarna hebben ze nog 4 jaar de tijd om op het 4F-niveau te komen. We gaan heel even naar Tessa Sprinkels. Zij is derdejaars student aan de PABO in Breda en zij herkent het allemaal wel. Ik merk wel dat rond mij heen sommige studenten best wel wat moeite hebben om hun juiste spelling toe te passen in verslagen. En dat ze dan vaak daar echt wel nog wat tegenaan lopen. Ook de jaarlijkse taaltoetsen gaan volgens haar niet iedereen even makkelijk af. In het eerste jaar gaat het nog vooral over je eigen vaardigheid. Dus zinsontleding en woordsoortbenoeming. Daaraan merk je wel dat daar ook best wel wat studenten nog wel een herkansing voor nodig hebben. Sommigen zelfs meer dan één herkansing. In het tweede jaar gaat het echt over de kennis van de ontwikkeling van taal. En in het derde jaar heb je eigenlijk alles gecombineerd in een landelijke toets. En die landelijke toets ligt qua niveau best wel hoog. En daaraan merk je echt wel dat eigenlijk best wel 40-50% toch die tweede kans nodig heeft. Mevrouw Snel, komt het ook omdat we horen al jaren natuurlijk dat kinderen, jongeren steeds minder lezen? Ga je daar ook slechter Nederlands van spreken en beheersen? Ja, ik zal nog even terugkomen over wat ik net heb gehoord. Ik denk dat het goed is om een onderscheid te maken tussen de eigen vaardigheid van de studenten. Dus hun eigen vaardigheid als het gaat om lezen en schrijven. En aan de andere kant, wat ze ook moeten leren op de PABO, is eigenlijk de taaldidactiek. Ja, en daar. Precies, ja. Dus daar zit wel een verschil in. En ik hoorde net bijvoorbeeld van dat het lastig is om de spellingsregels goed toe te passen. Nou, dat is nog niet eens het lastigste voor me schrijven. Want als je kijkt naar de verslagen van de studenten, vinden ze vooral het formuleren erg lastig. Eens een voorbeeld van noemen? Wat bijvoorbeeld heel vaak fout gaat? Nou, een verslag moet je natuurlijk op een bepaalde manier opbouwen. Een tekst heeft een bepaalde structuur. En schrijven is bijvoorbeeld iets anders dan praten. Dus we moeten heel goed nadenken van hoe bouw ik een redenatie op als je bijvoorbeeld een betoog schrijft. Nou, dat vinden ze dan lastig en daarin moeten ze ook echt wel oefenen. En het toepassen van spellingsregels, dat is eigenlijk iets wat je kunt uitleggen. En dat kan je daarna toepassen. Dat zal je dan vast nog wel een paar keer fout doen. Maar het is vooral een regeltje onder de knie krijgen. Maar schrijven moet je ook leren. Dat moet je ook ontwikkelen. Dus dan moet je een verslag schrijven. Dan moet je feedback op krijgen. Dan moet je het nog een keer proberen. En dat zit niet 1, 2, 3 in je vingers. Dus dat is wat complexer dan het toepassen van de spellingsregels. Ja, en heeft dat ook te maken met het feit dat jongeren dus minder boeken lezen bijvoorbeeld? Ja, we zien inderdaad, als we kijken naar de leerlingen in het primair onderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs, dat de leesmotivatie in Nederland erg laag is. Dat kunnen we ook vergelijken met andere landen. En dan staan we echt onderaan. En als die studenten dan, als deze leerlingen dan binnenkomen bij de PABO, dan merken we inderdaad, dat blijkt ook uit onderzoek, dat niet alle PABO-studenten lezen even leuk vinden. Dat is jammer, want lezen heb je echt nodig voor je vak. Dus wat wij proberen op de PABO is de studenten zo goed mogelijk aan het lezen te krijgen. Dat doen we aan de ene kant wat gestuurder, omdat ze dat echt verplicht moeten doen. En aan de andere kant proberen we ze eigenlijk ook te verleiden in onze lessen door veel gebruik te maken van jeugdliteratuur. De ervaring van deze studenten is heel vaak nog dat ze de boeken nog kennen uit hun eigen jeugd. Dus we moeten ze eigenlijk meenemen naar de actualiteit, de boeken van tegenwoordig. Het lijkt me ook lastig, want je wil die PABO-studenten natuurlijk ook behouden. En als ze dan allemaal zoveel moeite hebben met bijvoorbeeld die taaltoetsen, dan denken ze misschien ook wel vroegtijdig, nou, ik kap ermee. Terwijl we hebben juist docenten nodig. Ja, en dat is ook een heel ingewikkelde spagaat, is dat. Aan de ene kant wil je natuurlijk die kwaliteit borgen. We willen heel graag studenten afleveren die straks goede leerkrachten zijn. En aan de andere kant zien we ook dat maatschappelijk probleem dat we tekortkomen. Dus we moeten niet inleveren op die kwaliteit. Maar ik denk dat het ook goed is om te zeggen dat onze studenten straks wel startbekwaam zijn aan het einde van de opleiding, maar dat hun ontwikkeling niet stopt op dat moment. Dus dat moet doorgaan. En ja, dan wil ik ook heel graag naar de schoolbesturen en de schoolleiders kijken van hoe kunnen we samen ook die professionalisering van die startende leerkrachten, hoe kunnen we dat vormgeven. En nou zegt het hoofd van de onderwijsinspectie, weet je wat je moet doen? Je moet leerlingen met een onvoldoende voor Nederlands op het eindexamen gewoon niet laten slagen. Ja, ja. Nou, ik denk dat het bedoeld wordt is dat we eigenlijk een bepaald niveau willen behalen. Dus ik zou willen insteken op het curriculum zelf. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat gedurende de opleiding, maar ook op de middelbare school, die leerlingen dat niveau krijgen? En hoe? Wat betekent dat voor een curriculum? Wat betekent dat voor de inhoud? Wat betekent dat voor de werkvormen? En hoe toets je dat? En als het gaat om toetsen, moeten we denk ik heel kritisch zijn. We moeten wel toetsen dat wat we willen toetsen. En dat en wat bedoelt u daarmee? Moet er ander soort toetsen gemaakt worden? Ja, als ik bijvoorbeeld, en dan ga ik weer even terug naar het primair onderwijs, omdat ik daar net iets meer van weet, is als het gaat om begrijpend lezen, dan zien we eigenlijk dat de toetsen die daar vaak worden afgenomen eigenlijk niet het diepe lezen toetsen. Dus we moeten ook kritisch gaan kijken van wat willen we toetsen en welke toets hoort daar dan bij. En zou dat ook een oplossing kunnen zijn voor de PABO om daar het ander soort toetsen toe te passen? Nou, als het om de PABO gaat, dan ik ben zelf ook nog voorzitter van de kennistafel Effectief Leesonderwijs. En daar zijn we met een werkgroep bezig om goed te kijken wat is nou zo complex van de PABO-opleiding. Want wij leiden, wat ik nou al eerder zei, voor 13 vakken op. Dus dat is eigenlijk al heel erg vol. Maar we leiden ook nog samen met scholen op, met basisscholen. Dus het is een hele complexe opleiding is dat. Maar we moeten dat niet als excuus gaan gebruiken om niet te willen werken aan de kwaliteit. Dus we moeten goed nagaan denken, hoe kunnen we dat curriculum verbeteren zodat onze studenten straks goede leesleerkrachten of taalleerkrachten kunnen worden. En ik denk dat het goed is om daar opnieuw kritisch naar te kijken. Nou, dat lijkt sowieso wel nodig uit die nieuwe onderzoeken. Dank Mirjam Snel, hoofddocent taal en lezen aan de PABO van de Hogeschool Utrecht. Straks mysterieuze koeiensterfte bij veehouder Jaap Bos uit Noordeinde bij Kampen. Verslaggever Joris Kreugel ging langs bij deze boer, want hoe moet hij nu verder met zijn bedrijf? Dennis Mooi, de files lopen op. Zeker, en ik pik even de twee plekken eruit waar nu de meeste vertraging op loopt. Op de A50 van Os naar Apeldoorn tussen Renkum en Hoenderlo staat 16 kilometer. Je hebt 40 minuten extra nodig door een vrachtwagen met pech. Weg is wel weer vrij. Op de A58 ten zuiden van Breda in de richting van Tilburg heb je ook nog een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. Maar ook hier zijn alle rijstroken weer open. Eén vandaag. Gaan we naar Lammert. Jij hebt het vandaag over roofkunst. Ja, want er is ophef over de beroemde Benin-bronzen beelden die door Duitsland zijn teruggegeven aan Nigeria, waarna de Nigeriaanse president ze vervolgens overdroeg aan de huidige koning van het Benin-volk. Maar dat is blijkbaar niet de bedoeling, want ophef in de Frankfurter Allgemeine en ook in de NRC wordt door mensen gezegd, zie je nou wel, we hadden het nooit terug moeten geven, want ze geven het aan een privépersoon met 70 vrouwen. Nou, dokter Evelien Kampfens is als jurist gespecialiseerd in roofkunst en verbonden aan hun Universiteit Leiden. Ja, en zij ziet dat probleem niet zo. Dus de Benin bronzes die komen van het koninkrijk waar deze oba de traditionele leider is. En zijn voorvaderen waren dus beelden. En dat is eigenlijk, dat moet je zien als een archief van het koninkrijk. Het zijn allemaal portretten van voorouders, van koningen en koninginnen. Dus die zijn geroofd. En nu teruggaan of zeg maar doorgegeven worden aan de oba, dat is op zichzelf, vind ik dat helemaal niet vreemd. Maar toch is er ophef over, omdat de beelden nu misschien minder goed bewaard zullen worden, met de juiste klimaatregeling, et cetera, dan in een Duits museum. Een nieuw soort kolonialisme dus, die tot voor kort erg gangbaar was bij musea. In 2002 is er nog een verklaring van heel veel, ook het Rijksmuseum was erbij betrokken, van hey, wat er ook gebeurd is, wij zijn universele musea en bij ons is het beste op zijn plek. Onvoorwaardelijke teruggave is echter onvoorwaardelijk, vindt mevrouw Kampfens. Ze maakte de vergelijking met door de nazi's geroofde kunst die aan Joodse families wordt teruggegeven. En daar gaan we ook niet voorwaarden stellen van dan moet het in een publiekelijk in een museum komen. Hè, nou, dan is ook niemand wellicht er wakker van als dat verkocht wordt, bijvoorbeeld. Ja, tot slot, wij hebben natuurlijk heel erg veel geroofd, maar er is er nog geroofd erfgoed dat aan ons teruggegeven zou moeten worden. Oh, absoluut, vast en zeker. Vast en zeker zullen er... Nou ja, er was op een gegeven moment bij de grote tentoonstelling over Jeroen Bos. In Den Bosch was er een soort van petitie ging er rond van de Tuin der Lusten. Er zijn heel veel werken die natuurlijk tot... Ja, die Jeroen Bossen, die worden El Bosco in Spanje gezien als Spaans erfgoed. En zo ook aangemerkt. Maar er is toen een petitie rondgegaan. Ja, die zou hier terug moeten. Want dat is inderdaad ook roofkunst. Want die zijn geroofd uit het paleis van Willem van Oranje. Wat toen trouwens in Brussel stond. Brussel, ja. Moet het dan terug naar België? Naar Nederland? Of toch naar de familie van Oranje? En zo, ja, welke tak dan? Zo zie je maar. Het is zo simpel nog niet, die roofkunst. Van Amy Winehouse natuurlijk. In de afgelopen jaren is bijna de helft van zijn koeien gestorven. Maar veehouder Jaap Bos uit Noordeinde bij Kampen heeft geen idee waarom. Hij heeft onderzoeken laten uitvoeren, maar tot op heden is de oorzaak niet gevonden. Onze verslaggever Joris Kreugel is in Noordeinde. We lopen de stal in. Hoeveel koeien zijn het? Zijn er nou nog 38 van de 60. De rest is geëuthaniseerd in verband met problemen. Het begint bij allemaal met ontstekingen. Enorme grote bulten, gezwellen. De dierenarts en gezondheidsdienst zeggen het is niet de boer, het is niet het bedrijf. Het is een externe factor. Nou ja, en dan ga je kijken wat is er gebeurd in de buurt. Nou, dat is aanleg van een dijk. En het blijkt dat het vermoeden bestaat dat daar wat in zit wat daar niet thuis hoort. Wanneer begon het met dat de koeien kwamen te overlijden? Ja, 2018. Maar de afgelopen anderhalf jaar gaat het gewoon zo hard. Er is geen eer meer aan te behalen en dat lukt ook niet meer. Ze gaan of zelf dood of we laten ze doodspuiten. Er is gewoon geen pijl op te trekken. Goeie koeien waar je je toekomst mee moet opbouwen, dat is weg. We hebben een vermoeden. Maar ja, toon maar aan. We zitten met twee waterschappen, twee provincies, twee gemeentes. En we worden lekker rondgestuurd van links naar rechts en iedereen leunt achterover. En wij geven afgelopen zomer ook soms 23.000 euro in de maand uit aan onderzoeken en aan mindering in melkgeld. Het houdt op. Wat ga je doen? Ik ga de koeien buiten doen, dan zitten ze weer lekker in de wei, gezond. weilanden. 200-300 meter. In de verte zien we een dijk. Wanneer is die dijk aangelegd? Een jaar of vier dat die nou opgeleverd is en klaar is. Het is een project van denk ik van 2017 af. Het Revendiep, dat ligt achter de dijk. Ja. Weer een dijk, is ook dezelfde grond. Het komt allemaal uit dit gebied met dezelfde materialen aangelegd. Dus de kans bestaat eventueel dat daar ook wat in zit. Maar ja, dat moet onderzoek uitwijzen. Maar als iedereen achterover gaat leunen, zal het nooit aan het licht komen. Aan de andere kant wordt een woonwijk gebouwd. Er komt een hele grote woonwijk. Er komen zelfs nog huizen op de dijk. Koop je een huis van 7 ton op grond die verontreinigd is. De gemeente Kampen, Drentse Overijsse Delta, waar die dijk van is. En die moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ze moeten gewoon die dijk van boven tot onder onderzoeken. En dan kijken, komt er wat uit? Ja, nee. En als er wel wat uitkomt, moeten ze verantwoording nemen. En als er niet wat uitkomt, dan moeten wij verder zoeken. Hoe lang boer jij hier al? Mijn vader zat hiervoor, dit eigenlijk 60 jaar op deze plek. Dik 50 jaar op deze plek. Nooit iets aan de hand geweest? Nooit iets aan de hand. We hadden een koppel gezonde koeien. We hadden levensduur erin van zowat 9 jaar bij afvoer. Nog vol te houden? Nee. Heel simpel, nee. Je hoopt dat je 's morgens wakker wordt en je zegt alles ligt dood in stal. Dan ben je er vanaf. Klaar. Ik kan ze met gemak niet meer verzorgen. De financiën houden op. Wat moet je? Ik kan ze niet wegdoen. Ik kan er niet van bestaan. En ik moet ze verzorgen. Er is hier geen toekomst meer. Er is hier geen leven meer. Niks. Nou, we zijn kapot. Maar je bent boer. Je hebt koeien. Je moet ze verzorgen tot aan de laatste snik die je hebt. Dat zijn, ben je verplicht als boer zijnde. Ja. Maar doe wat. Weet je, zo'n woonwijk, er komen kinderen, er zal een strandje komen. Het hele overheidstraject, dat duurt en dat duurt. En die tijd hebben wij niet. Heb je een beetje een idee van hoe je toekomst eruit ziet? Nou, we hopen dat er iemand langskomt die zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat wij hier weg kunnen. En dat we op een andere plek verder kunnen. Ik kan nog wat koeien redden, maar dan moet ik hier weg. Elk leven van de koe is er één om te redden. Jullie krijgen ook echt overal hulp, hè? We krijgen enorm veel hulp en steunbetuigingen. Dat geeft je de moed om nog te kunnen vechten weer. Om nog even door te kunnen. Joke ten Hove heeft een crowdfunding opgezet. En, het geeft ons de ruimte om nog weer een maand te vechten tegen de overheid. Inmiddels heb ik veehouder Jaap Bos achter me gelaten en ben ik bij Piet Bergstra, Hart voor Kampen, de politieke partij. En jullie hebben schriftelijke vragen gesteld over wat er op dit moment speelt, ook bij de boer. Ja, nee, dat is correct. We hebben gisteren schriftelijke vragen gesteld aan het college van BNW. En we hebben gevraagd om een onderzoek in te laten stellen naar de grond. Want het is natuurlijk wel bekend dat door Nederland ontzettend veel grond geïmporteerd komt. Voornamelijk uit België en uit Frankrijk. Daar komen certificaten bij. Maar niet altijd geven de certificaten aan wat ook daadwerkelijk in de grond zit. Dus is er ook vervuilde grond gebruikt voor de aanleg van de dijk? Dat is iets wat onderzocht moet worden, want dat baat ons wel zorgen. Bij hem is niets te vinden op zijn erven, niet in veevoer, niet in de melk, et cetera. Ja, dan blijft er eigenlijk nog maar één ding over. Als ook dierenartsen niets kunnen vinden, donkerste vermoeden dat je te maken hebt met vervuilde grond. Dat uit de dijken sijpelt en via het gras weer naar boven komt. Er wordt al gebouwd, hè? Dat wordt ook in die buurt wordt ook gebouwd, ja. De vraag is, moet het dan nog doorgang vinden? Het is al eerder voorgekomen dat de Rijkswaterstaat dijken heeft afgegraven en opnieuw heeft aangelegd, omdat er vervuilde grond gebruikt was. Dus ja, we moeten even afwachten, maar we moeten eerst zorgen dat er een onderzoek ingesteld gaat worden naar de samenstelling van de grond die gebruikt is. U hoorde een verslag van Joris Kreugel. Straks in 1 Vandaag gaat het over de rolverdeling tussen man en vrouw als het gaat om de kinderen. Ja, Jelle Visser, moet ik ook een beetje aan jou denken. 2 kinderen. Gaat het een beetje eerlijk verdeeld bij jullie thuis? Best wel, eigenlijk. Ja? Ja. Of hangt dat er vanaf aan wie je het vraagt? Nee, volgens mij niet. Ik kook, ik doe boodschappen. Ja. Kijk, heel goed om te horen. En dan nu het NOS-journaal. NPO Radio 1. Het Israëlische leger en Palestijnse militanten hebben elkaar opnieuw aangevallen. Israël bombardeerde doelen in de Gazastrook en Palestijnen vuurden raketten af naar Jeruzalem en naar Zuid-Israël. Eerder waren er gesprekken met Egypte als bemiddelaar, maar die zijn afgebroken na de nieuwe aanvallen. De Europese politieorganisatie Europol heeft op de Balkan een groot drugsmokkelnetwerk opgerold. In totaal werden 23 mensen aangehouden. Volgens Europol is de bende verantwoordelijk voor grootschalige invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika. De Oekraïense president Zelensky zal morgen de Italiaanse president Mattarella ontmoeten in Rome. Of Zelensky ook een bezoek gaat brengen aan de paus is nog niet bekend. Italië staat bekend als een steunkracht van Oekraïne. En Rotterdamse schoolkinderen krijgen maandag vrij om het kampioensfeest van Feyenoord bij te wonen. De gemeenteraad stemde in met een motie. Volgens GroenLinks moet zo voorkomen worden dat leerlingen gaan spijbelen of zich massaal gaan ziek melden. De huldiging staat gepland voor maandag om 12 uur op de Coolsingel. Dankjewel, Jelle. Marco Verhoef, ik wil heel even iets duidelijk stellen. Aan het begin van deze week zei jouw collega, het wordt een zonnig weekend. Toen zei een andere collega van jou, nou, dat valt wel mee. Dus nu ben ik nieuwsgierig. Ja, kijk, het weer kan altijd alle kanten op. Hè? Het kan meevallen en het kan tegenvallen. Ik ga toch weer terug naar die eerste collega. Ik weet niet wie ik daarmee een pluim in zijn kont stop. Maar het lijkt erop dat het toch redelijk zonnig gaat worden. Er gaan wel stapelwolken voorkomen, zowel morgen als zondag. Zondag iets meer dan morgen. En er kan een enkele bui vallen, vooral in het oosten van het land. Die kans is zondag dan misschien net iets groter. Maar in het algemeen zullen de droge perioden met de zon overheersen. En hebben we ook aangename temperaturen. Voor morgen staan temperaturen van 18 tot 22 graden op het programma. Lekker lenteweer, niet te veel wind uit het noordoosten. De Waddeneilanden doen met een graad of 16. En zondag rond de 20 ook heel rustig weer wat dat betreft. En de wind wordt dan langzaam iets noordelijker. Nou, voor eventjes terug naar nu. Het is nu meest droog, maar vanuit Duitsland kunnen een paar buien het land intrekken. Die zullen aan het begin van de avond wel weer gaan oplossen. En dan is het droog en dat is het in de nacht ook. En nog even een blik voor na het weekende. Ja, helaas. Dan wordt het weer wisselvalliger. En gaan de temperaturen ook weer omlaag. Tijdelijk uiteraard. Maar in ieder geval een iets wat mooi weekend. Dankjewel, Marco. Gaan we naar het verkeer. De situatie op de weg. Dennis Mooi. Er staat nu bijna 380 kilometer file verspreid over het hele land. De meeste vertragingen vallen het over het algemeen mee. Er zijn altijd een paar uitzonderingen natuurlijk. Zoals op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen Woerden en Gouda staat 10 kilometer door rommel op de weg. Er is daar net een aanrijding geweest en liggen wat brokstukken. Er zijn rijstroken afgesloten. Je hebt een half uur vertraging. Op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert. Een kwartier extra door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En een vrachtwagen met pech zorgt voor heel veel vertraging op de A50 van Os naar Apeldoorn. Tussen Renkum en Hoenderlo staat 17 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is ruim een uur. Gaan we naar Italië. Sebastian Timmerman, de Giro. Hoe gaat het? De eerste bergetappe in de Ronde van Italië is een beetje zoals het weer in Nederland dit voorjaar. Er werd veel van verwacht, maar in de praktijk valt het een beetje tegen. Want er is nog niet zo heel veel gebeurd. We hebben drie koplopers, Pertili, Bajs en Vacek. En die rijden nog altijd 8 minuten voor op het peloton. Dat rijdt een behoorlijk tempo, dat wel hoor. Op de voorlaatste klim van de dag zagen we veel sprinters en renners uit zeg maar, de tweede lijn lossen. Maar de klassementstoppers hebben de benen nog niet stilgehouden. Maar zijn nog niet overgegaan tot het bestoken van aanvallen van elkaar. Nee, ik denk dat ze wachten tot de laatste 5 tot 8 kilometer... voor de top van de Gran Sasso d'Italia. Want dat zijn de stelste kilometers van deze etappe. De eerste echte aankomst bergop. Dus mogen de drie koplopers nog dromen van een ritzege. Want 8 minuten en 12 seconden voorsprong met nog 25 kilometer te gaan. Ja, dan zou het kunnen, een ritzege voor een van de drie vluchters. Roos Mogré. Vandaag. Gaan we naar een belangrijk onderwerp. Elke dag beroven gemiddeld 5 Nederlanders zich van het leven. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Inmiddels is zelfdoding doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren jonger dan 30 jaar. Even laten we zinken, hè? Nummer 1 onder jongeren. Luc verloor in zijn vriendengroep zelfs 2 vrienden aan zelfdoding. En hij heeft nu samen met zijn vrienden de stichting We Zien Mekaar opgericht. De stichting heeft eigenlijk als doel om mentale gezondheid onder jongeren en specifiek jonge mannen zeg maar breder bespreekbaar te maken. Dus we hebben eigenlijk zelf meegemaakt nu 2 keer een zelfdoding van dichtbij. En ja, het is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar je ziet gewoon dat het best lastig is in een groep vrienden, vooral een groep mannen, om het om te hebben over hoe het met je gaat. En vooral op het moment dat het even niet goed met je gaat. En wij proberen met de stichting daar aandacht voor te vragen en dat uit de taboes weer te halen. Ja, indrukwekkend initiatief. Hier in de studio is Arne Popma. Welkom. U bent hoofd kinder- en jeugdpsychiatrie in Amsterdam VUMC. Als je kijkt naar dit initiatief, denkt u dat dat helpt in de strijd tegen zelfdoding? Ja, en ik wil eerst zeggen hoe moedig en mooi ik het initiatief überhaupt vind. Hè. Dat, het is nogal wat als je zoiets overkomt. Dan voel je waarschijnlijk eerst verdrietig en schuldig. En dan dat je dat weet om te zetten in zo'n mooi initiatief. Dat is precies wat er nodig is. Omdat waar we met constant tegenaan lopen is dat er toch in onze maatschappij nog een taboe heerst op het bespreken van überhaupt mentale problemen. Als je een keer niet lekker in je vel zit. Veel mensen denken dat is zwak of niet sterk, op zijn minst dat ik dat zo ervaar. En deze jongens die proberen eigenlijk dat te doorbreken. Dus dat is echt prachtig. En het is ook nodig, omdat wat veel mensen zich niet realiseren is dat mensen die suïcide plegen eigenlijk niet per se dood willen. Ze willen graag rust in hun hoofd. Hè? Ze piekeren, ze voelen zich schuldig, ze zijn somber. En als je dat realiseert, dan kan een vraag... Denk je wel eens aan suïcide? Hoe gaat het met je? Zit je in de put? Kan een enorme levensreddende actie zijn. En ik denk eigenlijk dat we door dit soort initiatieven in Nederland misschien gaan leren om die vraag te stellen. Want het is één ding dat als je problemen hebt, dat het moeilijk is om daarover te gaan praten. Maar veel mensen om mensen heen vinden het ook moeilijk om de vraag te stellen. Hoe gaat het met je? En denk je wel eens aan de dood? Denk je wel eens aan het einde van je leven maken? En dat kunnen we leren. Want waar komt het vandaan dat wij dat zo moeilijk vinden? Ja, het heeft denk ik met heel veel verschillende dingen te maken. Eén is dat we het toch een beetje spannend vinden om over mentale problemen te praten. Het is iets wat we niet kunnen zien. Het is een beetje ontastbaar, het is een beetje eng. Het beginnen over dat iets niet lukt is in onze maatschappij iets wat we lastig vinden. Want ja, we leven toch een beetje in een maatschappij dat als je succesvol bent, dan heb je blijkbaar het allemaal heel goed zelf gedaan. En als je iets niet zo succesvol gaat, dat ligt dat blijkbaar aan jezelf. Dan ben je een beetje een loser. Zo denken we toch en praten we een beetje. Zo gaan de social media ermee aan de haal. Terwijl ik denk dat we meer naar een maatschappij moeten waar we denken, god, als het niet zo helemaal lekker loopt, dan heb je een beetje pech. Of dan zit er misschien iets tegen en dan kunnen we je daarbij helpen. Dus dat is ook nog een facet waarom mensen het gewoon lastig vinden om te zeggen, het gaat even niet zo lekker. En nogmaals, het is ook nog soms zo dat mensen ook wel eens proberen er iets over te zeggen tegen mensen om zich heen. En dat mensen om de mensen heen het lastig vinden. Want dan zitten ze ermee en dan denk je, oh god, wat moet ik er nu mee? En eigenlijk is het heel simpel. Je kan wel de vraag stellen en het enige wat je hoeft te doen is luisteren en begrip tonen. En de derde stap is samen hulp zoeken. Dat zijn de drie stappen die iedereen kan doen. En wij zien het, dat vind ik ook wel interessant aan hoe CBS vandaag de cijfers presenteert over zelfdodingen. Je ziet eigenlijk dat we in Nederland sinds de jaren 70 heel goed zijn geworden in verkeersdoden terugdringen. Nou, dat doe je ook niet door één actie. Dat doe je door gordels, airbags, vangrails, de maximum snelheden, geen alcohol. Er zijn heel veel verschillende knoppen waaraan je kan draaien. En zo'n soort deltaplan zou je eigenlijk nu ook voor suïcide moeten hebben. Want daar is het ons dus niet gelukt om het terug te dringen. En onder jongere mensen neemt het zelfs wat toe. En als ik dan kijk naar staatssecretaris Van Ooyen, die zei onlangs nog dat minder jongeren eigenlijk professionele hulp moeten krijgen voor psychische problemen. Hij zegt, ja, dan krijg je zo'n grenzeloze groei. En volgens hem is dat niet te organiseren en te betalen. Dus hij gooide het een beetje terug naar de sportverenigingen, de scholen. Hoe kijkt u er dan daar dan tegenaan? Nou, ik vond de framing daarvan ongelukkig. Maar ik begrijp ook wel een beetje wat hij bedoelt. En dat is denk ik, het is wat ik ook probeer te zeggen, het is en. Dus alsjeblieft, als je met iets zit, stap wel naar een psycholoog, zou ik zeggen. Ja, want maar, ik vond het toch een beetje een gekke boodschap. Ja, dat vind ik ook. En daar heb ik hem ook op aangesproken. En dat hebben meerdere mensen gedaan. En wat was zijn reactie? Nou, daar heeft hij zich ook wel gerealiseerd dat dat niet helemaal zijn boodschap was. Maar wat hij probeert te doen, en daar steun ik hem wel in, is dat we lossen het niet met alleen professionals op. Dat klopt wel. He, dus eigenlijk, we hebben 18 miljoen Nederlanders die deze vraag kunnen stellen. We hebben 18 miljoen Nederlanders die om mensen heen kunnen staan. We kunnen de gatekeepers zijn van suïcidepreventie met z'n allen. Dus inderdaad, op een sportclub kan je opmerkzaam zijn of iemand er niet goed bij loopt. En kan je het niet voor je houden, maar kan je het met elkaar bespreken. Dus iedereen heeft een taak. En het is ook zo, bijvoorbeeld met jongeren zijn we zelf vanuit de stichting Mind Us met heel veel initiatieven bezig, waarin we ook peers, jongeren onderling, zoals deze vrienden nu ook doen, eigenlijk leren hoe zij elkaar kunnen helpen. En dat is dan niet in plaats van de psycholoog, maar het is bovenop de psycholoog. En dat zou wel eens de oplossing kunnen zijn, dat we en gaan doen. Dus informele zorg noemen we dat dan, en formele zorg combineren. En dan bouw je een veel sterkere netwerk nog om jongeren heen. Want van Ooyen zei dat natuurlijk omdat er heel veel jongeren hulp zoeken voor mentale problemen. Waar komt dat vandaan? Komt dat er inderdaad, komt dat doordat er niet thuis of op school of met vrienden over gepraat wordt, dat alles opgekropt wordt? Het is ook is een complexe puzzel. Ik denk aan de ene kant is het ook een beetje een verworvenheid. Ik denk dat we in een tijd zitten waarin het eindelijk ietsje normaler wordt dat je wel over mentale problemen kan praten. Dat is ook iets moois. Maar bij meisjes nog meer dan bij jongens, geloof ik. Juist, meisjes zijn er toch iets beter in dan jongens, dat klopt. Maar zelfs jongens beginnen het een klein beetje te leren, maar kunnen we nog veel beter gaan doen. En tegelijkertijd denk ik dat we in Nederland het nog niet zo goed hebben ingericht hoe we daar dan mee omgaan met die zorgvraag. Maar ik moet zeggen dat ik ook een beetje van de school ben. We kunnen best veel zorg leveren aan jonge mensen als we dat een beetje goed organiseren. Dan wordt er vaak gezegd, ja, maar dat is zo duur. Ik vind het niet zo duur als je in een leven investeert. En als je investeert in een prettig en ook functioneel leven waarin mensen bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij. Als je één jongere zorgt dat die zijn school afmaakt en gaat werken en een beetje gelukkig wordt, dan hebben we daar heel veel in onze maatschappij. En dan vind ik het niet zo duur om daar een beetje in te investeren. Nee, en nu is het dus doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren. Als u het vanaf morgen voor het zeggen zou hebben, hè, want u zegt dus eigenlijk, ja, je moet op meerdere punten moet je de aanval beginnen, niet zomaar één ding. Wat zou het eerste zijn dat u verandert vanaf morgen? Nou, het eerste wat ik zou veranderen is, nu dat we ik denk echt het bewustzijn begint er wel te komen, dan zou ik zeggen, we maken een lange termijn plan. We vergelijken het wel eens met, ooit hadden we geen riolering in Nederland. Mensen gingen gewoon dood aan infectieziektes, om de haverklappen, de enorme kindersterfte, et cetera. Wat is de riolering van de 21ste eeuw? Hoe gaan we de mentale gezondheid echt goed met z'n allen op alle plekken in de maatschappij met elkaar verbinden? Dan gaan we een 10-jaar plan maken. Net zoals we de verkeersdoden hebben weten terug te dringen, gaan we dat ook met mentale problemen doen. Vind ik hoopvol klinken. Want dan denk ik, nou, als we dan een lange termijn plan maken, dan gaat in ieder geval die nummer 1 doodsoorzaak eraf, ja, toch? Zeker weten. En als jullie ook meedoen, dat helpt ook altijd. Dank, Arne Potma, hoofdkinder- en jeugdpsychiatrie Amsterdam VUMC. En denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand praten die erover helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch via 113 of 0800 0113. Feit of fictie? Ja, Lammert, feit of fictie gaat vandaag over de regering. Ja, want premier Marco Rutte zei in de Jordcast, de podcast van Jort Kelder, het volgende over de plek waar de regering werkt. Dat torentje is eigenlijk geplakt aan het ministerie van Algemene Zaken. Dat is een gebouw, grappig genoeg, uit 1915, geloof ik. Dat is, of ja, 1915 is 100 jaar oud. Dat is het gebouw waar de Rijksvoorlichtingsdienst nu zit. Dat is waar je binnenkomt. Als je met je gezicht naar die ingang staat, met je rug naar de ridderzaal, is links daarvan een gebouw uit de 17e eeuw. Daar zit die prachtige treffenzaal in uit 1697. Maar dat torentje is ook weer heel oud. In de kern is dat gebouwtje uit de 14e eeuw. Ja. En er is ook, heb ik begrepen, nergens in de wereld een plek waar de regering al zo lang continu op dezelfde plek zit. Ja, en dan denk je, Rutte, dat is een gepeperde uitspraak. Maar ja, hij is een historicus. En het jaartal van de Treffenzaal, dat klopt in ieder geval niet. Want even googelen, vind je dat de ministerraad er pas sinds 1977 vergadert? Oké, maar dan ga je dus uit van het torentje. Ja, en dat is dus een wat ouder gebouw, zegt Marco Rutte ook. Over de geschiedenis van het torentje vroeg ik Nederlands historicus en oud-parlementariër Ronald van Raak. Ja, het torentje is gebouwd in de late middeleeuwen, halverwege de 14e eeuw. En het was toen geen regeringscentrum. Het was meer een zomerverblijf voor de graven van Holland, de bestuurders van toen, die na een wandeling in het torentje wat konden gaan drinken. Later is het in gebruik genomen als herberg, als opslagplaats, als wijnkelder, bierbottelarij. Dus het heeft allerlei nuttige functies gehad, maar toch niet als regeringscentrum. Het is meer een soort café voor thee en bier dus. Maar sinds wanneer is het dan een werkplek geworden voor de regeringsleider? Ja, dat vroeg ik aan parlementair historicus Bert van der Braak. De eerste regeringsleider die daar ging zitten, dat was Ruud Lubbers. Dat was in 1982. En die zat daar dus ook echt als minister-president. Maar daarvoor, bijvoorbeeld Thorbecke, die was ook wel minister-president. Maar die was ook minister van Binnenlandse Zaken. En ja, heel vaak waren de ministers van Binnenlandse Zaken, dat waren ook de minister-presidenten. Daarvoor zat er ook wel eens minister-presidenten in het torentje. Maar dat was niet de officiële werkplek van de minister-president. Ja, het torentje zit natuurlijk op het Binnenhof. Een belangrijke plek in de Nederlandse politiek. Maar hoe is dat eigenlijk ontstaan? Dat vroeg ik aan Van der Braak. Dat is historisch zo gegroeid. In het begin van de 80-jarige oorlog, toen kwam er een staten-generaal die zich zeg maar losmaakte van het Spaanse bewind. Een eigen zelfstandig parlement werd. Die hebben toen eigenlijk een beetje rondgezworven. Ook zelfs wel even in Delft gezeten. Maar uiteindelijk zijn die in Den Haag terechtgekomen. Op dat grafelijke kwartier. In die oude gebouwen van de graven van Holland. En dan weer even terug naar de uitspraak van Mark Rutte. Is het torentje wereldwijd naar de oudste plek waar de regeringsleider zit? Ja, ik vroeg het aan Ronald van Raak. Het is een bijzondere plek die teruggaat tot de middeleeuwen. Omdat machthebbers daar al vanaf de 14e eeuw hebben gezeten. Alleen het huidige torentje is pas vanaf 1982 onder Lubbers de werkplek van de minister-president. Ja, en 1982, dat is nog niet zo lang geleden. Nee, dat is zeker niet zo lang geleden. Om een paar werkplekken van regeringsleiders wereldwijd om er even te noemen. Het Élysée in Frankrijk is al sinds 1935 in gebruik. Het Amerikaanse Witte Huis sinds 1800. Toen heette het trouwens nog het Executive Mansion. Sinds 1901 heet het Witte Huis ook echt het Witte Huis. En dan is er nog iets dichter bij huis, Downing Street nummer 10 in Londen, Groot-Brittannië. Tannie is zelfs al sinds 1735 de werkplek van de regeringsleider. Rutte, ja, het is duidelijk. De premier had hier duidelijk een verkeerde actieve herinnering. Fictie. Helaas. En dan gaan we naar de verkeerssituatie. Dennis Mooi. 380 kilometer file staat er nu op de A12. Van Utrecht naar Den Haag ligt er rommel op de weg na een aanrijding. Tussen Woerden en Gouda levert je dat 11 kilometer en een half uur vertraging op. En de A50 van Os naar Apeldoorn tussen Renkum en Hoenderloo nog steeds 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Zondag dan is het Moederdag. En Nederland telt dan bijna 5 miljoen moeders. Volgens het CBS krijgen moeders steeds minder kinderen en worden vrouwen op steeds latere leeftijd moeder. Evelien de Jong is cultuurwetenschapper en coach voor vrouwen met een kinderwens. Welkom. Goed dat u er bent. U stelt eigenlijk dat steeds meer vrouwen twijfelen over het moederschap. Waarom eigenlijk? Waarom ze twijfelen of dat het er steeds meer zijn? Ja, waarom twijfelen ze? Ze twijfelen onder andere, denk ik, omdat het moederschap best een zware functie is. En dat het er steeds meer zijn, is denk ik omdat het niet vanzelf gaat. Vroeger kreeg je vanzelf kinderen als bekroning op de liefde. Nou ja, vanzelf. Ja, ik denk altijd, vroeger waren de bevallingen sowieso zonder ruggenprik, et cetera. Maar goed, De bevalling, maar dat is maar een heel klein momentje. Ja, maar, dat is waar. Vroeger had je een relatie. En je ging trouwen en dan bleef je bij elkaar en dan kwamen de kinderen. Dat was een gegeven. Dat was een gegeven. En nu zijn die relaties veel dynamischer. Dus de kans dat je als je halverwege de 30 iemand tegenkomt, dat diegene al kinderen heeft, of misschien veel jonger is, of misschien veel ouder is, of misschien wel geen kinderen wil, want dat mag ook. Dan zit jij dus als vrouw in een situatie waarbij het niet vanzelf komt. En dan moet je dus bewust een keuze maken om een kind te krijgen. En dat bewust een keuze maken betekent dat je er heel veel over nadenkt. En als je dan heel veel nadenkt over het moederschap, dan is dat niet alleen maar een heel aantrekkelijke optie. Vertel, ja, ik weet er alles van, maar ik hoor het graag uit de mond van een wetenschapper. Er heerst een moederschapscultus in Nederland. Eigenlijk dat je als... En dat is niet... Dus ik plaatste dit artikel op LinkedIn en er kwamen heel veel reacties op en heel veel likes, omdat... De kop van mijn artikel was waarom vrouwen liever vader zouden willen worden dan moeder. En het verschil tussen die twee zit hem in het takenpakket. Laten we heel even luisteren voordat je verder gaat naar Halina Rijn en Caries van Houten. Die hadden het hier laatst namelijk ook over in hun podcast. En ik vond dat Halina dat heel goed uitlegde. Ik denk dat ik toen letterlijk 23 was. En het ging alleen maar over dit idee. Dat ik altijd wist van, ik wil gewoon een man zijn met een vrouw. En dan maak ik haar zwanger. En dan kan ik gewoon werken, maar ook er heel erg voor het kind zijn. En het mooi in balans brengen. Maar toch voel je instinctief dat, hoe geëmancipeerd je ook bent, hoezeer ik ook door feministen was grootgebracht, dat het zo'n groot deel van mijn creativiteit ook weg zou gaan rukken. Ja. En ik dacht, ja, als ik een man ben, ik had zoveel voorbeelden om me heen van hele creatieve mannen en die ook vader waren, maar daar verder niet zoveel last van hadden. Is dit een beetje wat u bedoelt? Dit is onder andere ook wat ik bedoel. Dat je ziet En dat is de ervaring die je zelf als dochter ook gehad hebt. Dus je hebt vroeger in huis ook gezien, zelfs Halina met een zeer geëmancipeerde moeder zag dat haar vader ongestoord de krant kon lezen of een kunstwerk kon bouwen of iets creatiefs kon doen. En die moeder lukte dat niet. En dat is deels kan dat zijn omdat vrouwen zich zorgen maken of zich heel intens in het moederschap verdwijnen. Daar had ik het ook nog met vriendinnen over. En dat, dan wil je jezelf een halt toeroepen. Maar het komt ook omdat je in de samenleving werkt niet mee. Dus ik heb heel veel reacties ook gezien op LinkedIn. Fix the system, not the women. Want, en dat richt zich dan op de campagne van de overheid om wil je meer werken, laat het merken. Nee, we hebben genoeg werk. We krijgen er alleen niet voor betaald. Nee. Dus het is niet een bewuste keuze in die zin. En u coacht dus vrouwen en dan heeft u het ook over deze vraagstukken zodat het wat bewuster wordt? Ja, dus als je... Soms denken vrouwen, oh, ik wil wel moeder worden, maar het gaat niet vanzelf, niet binnen deze relatie. Dus dan is de, dan gaan ze op zoek naar omstandigheden die buiten henzelf liggen. En dan zeggen ze, als ik maar die man tegenkom of als ik nou maar een thuisblijfvader zou vinden, dan zou ik het wel vinden, dan zou ik het wel willen. En die moet dan ook nog op tijd komen. Maar als dat niet het geval is, dan ga je het op een andere manier vormgeven. En dan moet je dus bijvoorbeeld bedenken, wil ik co-ouderschap, intentioneel co-ouderschap, bijvoorbeeld met een homokoppel, of wil ik solomoederschap? En dat kan dan heel verdrietig voelen. Dus dan denken ze, klopt het wel dat ik echt moeder wil worden? En hoe meer je hierover nadenkt, hoe meer twijfel, hoe gekker je wordt. Ja, want moet je er misschien ook niet te veel over nadenken? Het is ergens goed natuurlijk dat je bewust een keuze maakt en dat je erover nadenkt wat de gevolgen kunnen zijn voor jouw leven. Maar als je te ver door gaat denken over zoiets, ja, maar dan... ja, je moet dus je, omdat je kunstgrepen gaat doen of dat je buiten de gebaande paden wil gaan kijken naar hoe ga ik dit dan verwezenlijken, dat maakt dat je toch ook daar 's nachts wakker van ligt. En dan... Ja. En je weet ook niet altijd waar je voor kiest. Hè? Vader, moederrol, hoe gaat dat dan in je huwelijk? Hoe zal je partner reageren? We spraken bijvoorbeeld met Carlijn. Zij heeft 2 kinderen en zij zou eigenlijk best wel eens willen dat die rollen thuis omgedraaid zijn. De organisatietaken in een gezin komen vaak, en ik weet niet hoe dat komt, voor de rekening van de vrouw. En dan zal ik het even op mezelf betrekken. Ik plan alles, kinderfeestjes, cadeautjes, tractaties. En ik hou dat ook deels bewust bij mezelf. Maar ik heb ook het gevoel dat ik die rol zeg maar ja, ook toebedeeld krijg, omdat het me beter ligt. En ik denk dat dat voor heel veel vrouwen geldt. En ja, dat het soms wel heel relaxed lijkt dat je als vader je daar allemaal niet mee bezig hoeft te houden. Zij zegt eigenlijk, ja, ik krijg die rol, maar ja, ik heb er helemaal nooit op gesolliciteerd. Ja, nou Carlijn, ik wil graag je hand schudden, want ik heb precies... ik heb een andere oplossing. Ik woon niet samen met mijn vriend. Dat helpt is, ook. Dat helpt, want dan heb je 2 afzonderlijke huishoudens. En dan heb je een hele duidelijke verdeling. En wij zijn wel nog samen. Onze dochter is inmiddels 9. Hoi Vesper. En dat maakt dat financieel en het huishouden en die gezinstaken... Die zijn heel duidelijk verdeeld en daar hoef je het dan niet over te hebben. Alhoewel dat wij het er ook over hebben. Maar het is toch eigenlijk bizar dat we zo moeten nadenken over die rol. Zelf zeggen, nou ga maar in je eigen huis wonen en regel dan maar je eigen agenda. Want dan weet ik zeker dat ik niet jouw moeder ook aan het worden ben. Bij wijze van gechargeerd natuurlijk. Ja. Maar het zou toch, want we hebben het nu steeds over vader-moederrol. Wat ik in principe eigenlijk ook een heel traditionele terminologie vind, eigenlijk hebben we het over ouderrol en zou dat gelijk moeten komen. Daar moeten we toch heen? Ja, maar dat is natuurlijk grappig dat je dan ziet dat dat boek van Tim Gouw, De Thuisblijfvader. Ik zag een post van hem. 0,2% van de Nederlandse vaders is thuisblijfvader. 0,2%? 0,2%. Dus dat is niet heel veel. En dus je kan dus op LinkedIn zie je huisvader als functieomschrijving staan. Er staat bij niemand op LinkedIn huismoeder als functie. Dus het blijft en we zijn bezig met veranderen. En ik heb alle mannen lief, zou ik willen zeggen. En dus zelfs ook mannen die willen veranderen en vrouwen die het gelijk willen verdelen, daar lukt het niet altijd. Maar komt dat ook niet omdat we dit zo geleerd hebben van onze ouders? En bijvoorbeeld waar ik een hekel aan heb, is kinderliedjes zoals De Wielen van de Bus gaan rond en rond. Ja, sorry voor mensen die nu denken. Ja, maar die de hele dag in mijn hoofd. En daar zit bijvoorbeeld de regel in. De papa's in de bus die lezen de krant en de mama's in de bus die kletsen maar. Dat zijn dus liedjes die wij aan onze kinderen nog steeds op de crash worden gedraaid. Lees. Ik heb alle Jip en Jannekes verkeerd om voorgelezen. Ik lees ze niet eens meer voor. Een Carrie Slee voor en ik maak van de burgemeester een vrouw. En dus ik lees vaak, als ik voorlees, maak ik van de personages vrouw, man, die ruil ik om. Omdat het gewoon ook goede boeken zijn, maar een beetje... Gedateerd. Gedateerd, ja. Maar goed, voordat we die hele maatschappij veranderd hebben, wat kun je nu thuis doen om dit op te lossen? Goeie vraag, Lammert. Nou, ik denk dat bewustzijn is dus de eerste stap. Dus ik ben blij met alle reacties die ik kreeg. En de overheid... Ik ben verbijsterd door zo'n campagne. En ik ben blij met al die reacties erop. Ja, dat wel even voor de goede orde. Een campagne om meer te gaan werken werd heel erg bij de vrouw neergelegd. Terwijl je kunt je ook afvragen, de kinderopvang is heel duur. De traditionele rolverdeling thuis is vaak helemaal niet op orde. Waardoor je dat als vrouw in je eentje helemaal niet opgelost krijgt. Het was nog coördinerender dan dat. Als je meer wilde werken, moest je het laten merken. Moest je met je man gaan praten en vragen. Net als in de jaren 50. Alsof je zelf niet... Ja, nee, mag het is ik, verschrikkelijk. Mag ja. ik meer gaan werken, schat? Wat denk jij? Nou, het was niet te doen, nee. Maar en daar zit dus ook die gratis kinderopvang. Er zijn vrouwen die ik begeleid heb die nu solomoeder zijn. En die hadden erop gerekend dat dat zou gaan komen. Maar het komt niet. Scheelt €800 in de maand. Dat scheelt ook hoe je kunt gaan wonen. De woonruimte. Dat een minister zegt, anders zoek je toch een rijke vriend. Dat zijn allemaal... Misschien zitten daar mensen van een bepaalde gender... die gewoon niet de belangen van ouders die het gelijkwaardig willen doen. Nee. Want ik moet die mannen wel de credits geven. Alle mannen die ik tegenkom, ik woon in Amsterdam. Iedereen wil het gelijkwaardig doen. Maar het lukt gewoon niet heel goed. En zelf kan ik als moeder natuurlijk ook zeggen... je hebt tractaties. Oh, hier heb je een super familiepack paprika naturel smaak. Succes ermee. Ja, dus je moet het ook meer loslaten als moeder. Zeker. Maar vaders moeten ook iets meer die rol pakken. En de overheid moet anders campagne gaan voeren. Laten we dat in ieder geval concluderen. Zeker. Dank voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Gaan we even fietsen, de Giro d'Italia. Nog 15 kilometer te gaan in de 6e etappe. Sebastian Timmerman. En verder is er niet zo heel erg veel gebeurd het afgelopen half uur. Het aantal kilometers is natuurlijk minder geworden. En de voorsprong van de drie koplopers is afgenomen. Maar Petili, Bajs, beide uit Italië en Vacek uit Tsjechië... hebben nog altijd een voorsprong van 7 minuten en 6 seconden. 15 kilometer klimmen. Ja, dan komt de ritzegen toch echt wel naderbij voor een van die drie. In het peloton wordt hard gereden, snel gereden, dat wel tempo gereden. Maar het is nog een behoorlijk grote groep. Nog een man of 50 bijeen. En de klassementsrenners... kijken naar elkaar en kijken vooral naar de renners voor hen. Maar vallen elkaar nog niet aan. Ik denk dat dat wat dat betreft wachten is tot de laatste 5 kilometer. Want dan lopen de stijgingspercentages wel op richting de 8-9%. Dan gaan we van Italië naar de Achterhoek. Lammert. Ja, want na een urenlange zoektocht in Varsseveld zijn er nog steeds 2 koeien zoek. Vannacht braken er bij een boer tientallen koeien uit. Die doken ineens overal in het dorp op. 2 op de begraafplaats, een stel bij een verpleeghuis en een aantal in een woonwijk. Een politiemacht van 16 mensen is er al de hele dag druk mee bezig. Ja, ze zijn de laatste 2 koeien nu aan het lokaliseren... om ze vervolgens in te kunnen sluiten en dan te kunnen overmeesteren... zodat ze weer terug kunnen worden gebracht naar de boer. Als u tijd heeft, moet u even die foto's ervan opzoeken. Ja, en even meehelpen zoeken vooral, want die 2 zijn dus nog steeds zoek. Ja, kleine tip, zwart-wit, en dan vind je ze vanzelf. Dankjewel, Lammert. En dit was 1 Vandaag op de Radio. Vanavond zijn we er weer op tv om 17:15 op NPO 1. Op deze zender kunt u nu luisteren naar Nieuws & Co. met Duke Teerstra. Ik zou zeggen, maak er een heel mooi weekend van. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Ahoy, luisteraars in dit gave land. Er staat weer een verse jordkast voor u klaar. Iedereen zegt, hoor, hier is een gaatje en hier is een gaatje. En iedereen gaat naar het gaatje zitten kijken. Ja, dan stop je met roeien en dan zink je. Jawel, een gesprek met Dr. Anders M. Rutte, premier sinds 14 oktober 2010. Als het echt politiek ingewikkeld wordt, dan ben je gewoon aalglad. En daarin sta je... Kleine nuance willen voorzien. Luister, een potje politiek voor pro's met de premier in de jordkast. Dus ze zijn niet altijd positief over mij. Ja, dat begrijp ik dan ook niet. De podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ken